Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje matka i jej dwie córki. To tragiczny bilans wypadków w Bukowinie Tatrzańskiej. NFZ ma pomysł, jak skrócić kolejki do lekarzy. Najbardziej oblegani specjaliści będą lepiej wyceniani. Halka w reżyserii Mariusza Trenińskiego jutro na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Wiadomo było, że to nie może być Halka w wersji cepeliowskiej. W podkalańskim szpitalu specjalistycznym w Nowym Targu zmarła trzecia ofiara wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Chodzi o 21-letnią kobietę przygniecioną przez zerwany dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego, mówi wicedyrektor nowotarskiego szpitala Aleksandra Chowaniec-Sibiga. Na oddziale intensywnej terapii tam lekarze się starali zrobić wszystko, co się tylko dało, natomiast głowa, klatka, brzuch, także w zasadzie ulew wielonarządowy, tak ogromny i tak poważny, że mimo ich starań pacjentka zmarła. Wcześniej na miejscu wypadku zmarły matka 21-latki i jej 15-letnia siostra. Do tragedii doszło przed południem na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiński. W szpitalu jest 16-latek, który ma uraz głowy i stłuczony bark. Piątym poszkodowanym jest mąż zmarłej kobiety, który po urazie psychicznym również trafił do szpitala. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. O wielkim zaangażowaniu Kaszubów w odzyskanie przez Polskę dostępu do morza mówił w Wejherowie prezydent Andrzej Duda. Dzisiejszą rocznicę stulecia zaślubin Polski z morzem nazwał ich wielkim świętem. Wielkie święto ich jako tych, którzy pragnęli i zwyciężyli i wywalczyli tutaj dla siebie Polskę. I to jest też i wielki nasz hołd dla nich, dla ich pradziadków, dziadków, ojców za to, że tego wielkiego dzieła dokonali, że tu mogli wkroczyć, wejść polscy żołnierze i że oni tą straż nad polskim morzem, nad Zatoką Puczką, nad Bałtykiem z rąk rybaków w ręce polskich żołnierzy przekazali. Wcześniej prezydent wziął udział w uroczystościach, które były organizowane także w Pucku i Władysławowie. Najbardziej oblegani lekarze specjaliści będą lepiej wyceniani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ma to skrócić kolejki, szczególnie dla pacjentów czekających na pierwszą wizytę. Od marca zlikwidowane zostaną limity do 4 specjalistów: kardiologa, neurologa, endokrynologa i do ortopedy, zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To zniesienie limitu dotyczyć będzie pierwszej porady, ponieważ podczas tej porady specjalista jest w stanie ukierunkować dalsze leczenie realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu. Kolejki oczekujących dla pacjentów pierwszorazowych są szczególnie długie. Prezes zarządu szpitala Solec w Warszawie Ewa Więckowska. Mamy problem ze specjalistami na rynku, jest duży niedobór lekarzy. Na pewno takie działania, żeby poprawić dostępność, będziemy podejmować. To nie ulega wątpliwości. Do kardiologa ja czekałam 8 miesięcy na Ursynowie. Teraz miałam jedną wizytę, następna będzie dopiero w sierpniu. Teraz przyjmowanie nowych pacjentów będzie się po prostu opłacać. Nam bardzo zależy na rozwoju specjalistyki. A co za tym idzie, skróceniu kolejek. Na wizyty do lekarzy tych specjalności czeka 700 tysięcy pacjentów. Na skrócenie kolejek NFZ przeznaczy 300 milionów złotych. Materiał przygotowała Ewa Dudzińska. Po sukcesie Halki w reżyserii Mariusza Trenińskiego w Wiedniu czas na Warszawę. Jutro spektakl zobaczy publiczność Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Przeniesiona w lata 70. XX wieku inscenizacja najbardziej znanej opery Stanisława Moniuszki rozgrywa się w hotelu Kasprowy w Zakopanem. Ten zabieg uwypuklił prawdziwą treść Halki i pozwolił zrozumieć dzieło współczesnym odbiorcom także za granicą, mówi Piotr Beczała, który wykona partię Jątka. Odejście od folkloru, odejście od tego, co przykrywa prawdziwy dramat, było dosyć istotne. I wiadomo było, że to nie może być Halka w wersji cepeliowskiej, ponieważ w Wiedniu nikt takiej Halki nie chce oglądać. Miał być spektakl współczesny, dynamiczny. Nie mówię, że Halka w wersji cepeliowskiej nie może być ani dynamiczna, ani piękna. Oczywiście, że może. Ale myślę, że bez tej otoczki cepeliowskiej jest ciekawsza w odbiorze. Też nam daje możliwość grania zupełnie innych walorów postaci. U boku Piotra Beczały zobaczymy Tomasza Raka w roli Janusza, a partię Halki wykona Izabela Matuła. Wiedeńska premiera Halki odbyła się 15 grudnia ubiegłego roku i okazała się jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu operowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Texas band. Than your mama and your daddy. Twice a Man i Barry Goldberg Blues Band. Ale powiedziałem, że mam na myśli tutaj inną postać. Człowieka, który obsługiwał gitarę bardzo wyraźnie słyszalną w trakcie całego utworu. A tym muzykiem był Duane Allman. Duane Allman, nieżyjący, wspaniały gitarzysta, współtwórca The Allman Brothers Band. I to nazwisko Allman będzie w dzisiejszej audycji powracać. A na razie powraca już nie w innym zespole, ale pod własnym nazwiskiem Duane Allman i Going Down Slow. I've had my fun. If I don't ever get well no more, I've had my fun. If I don't ever get well no more. I know my health is failing me now. I know that I'm going down slow. Won't somebody write my mother and tell her the shape I'm. Mother, please don't send me no doctor. A doctor can't do me no good. I don't want you to send me no doctor now. Doctor just can't do me no good. Back when I was a young boy, oh, I just didn't do things I should. Wayne Allman na gitarze i wokal. Oczywiście nie tylko nagrywał solo i nie tylko był częścią składową zespołu The Allman Brothers Band, ale jak to mieliśmy okazję usłyszeć na początku audycji, grał też z innymi artystami. W przypadku Maniaka Pociemku dzisiejszego to był Barry Goldberg, ale paleta tych, z którymi nagrywał, jest spora. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, że był gitarą w wersji Hey Jude, nagranej przez Wilsona Picketa i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem również, że to nazwisko będzie dzisiaj dominowało w audycji. No i będzie, choć w nagraniu, które za chwilę usłyszymy, nie będzie Dwayna Allmana, ale jestem niemal przekonany, że gdyby ci muzycy poprosili go, żeby z nimi wszedł do studia i zagrał ten utwór, to by się zgodził. To było nagranie zatytułowane Dreams. Nie było w nim słychać Dwayna Allmana, bo nie mogło być słychać, gdyż pochodzi ono z nowej płyty. Ale oczywiście nazwisko się kojarzy, ponieważ to, co usłyszeliśmy, zostało zarejestrowane przez taką świetną orkiestrę z Nashville, Big Band of Brothers. No i oni wydali płytę, na której prezentują swoje aranżacje utworów Allman Brothers Band. No więc dotrzymuję słowa i teraz pozostaniemy w towarzystwie tego Big Bandu, którego brzmienie, jeśli Państwo mają przyzwoity sprzęt, warto trochę podkręcić, nie bacząc na porę. Dwa utwory Big Band of Brothers. Najpierw Don't Keep Me Wondering, a potem dłuższe, ale dłuższych się nie boimy. Le Breu in A minor to skomponował Dickie Betts. Yours and mine. You were lost in a silver spoon. I pulled you out in time. And I hope that you got your reasons for the way that you've been lying. Oh, please don't keep me wondering no longer. Oh, no. You're gonna act now. I'm gonna keep on holding on. I don't get no stronger. Oh, please don't keep me wondering no longer. Thank you. Big Band of Brothers w repertuarze The Allman Brothers Band. Kiedy słucham takiej muzyki, to serce rośnie. Mnie oczywiście, to mój indywidualny odbiór, i zanurzam się w takiej chmurze dobroci i estetyki. I nawet przyznam, zapominam o istnieniu polskich festiwali muzyki dance. I dlatego może wybieram takie długie utwory, żeby jak najdłużej nie pamiętać o nich. No nic, to była big bandowa wersja The Allman Brothers Band i zgodnie z tym, co zapowiadałem na początku audycji, nazwisko Allman dominuje w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku, ale nie w 100%, bo została nam jeszcze jedna część audycji i w niej pojawi się muzyk, niestety też taki, którego już wśród nas nie ma, a który w Polsce, dobrze to pamiętam, otoczony był nawet bym powiedział kultem. Tyle, że głównie go pamiętaliśmy z występów zarówno solowych, jak i w trio, bardzo zelektryzowanych. A dzisiaj postanowiłem przypomnieć go w wersji akustycznej i okazuje się, że brak prądu nie zmienia wcale estetyki czy siły wyrazu. Utwór, już Państwo się pewnie zorientują, o kogo chodzi, nosi tytuł Secret Agent. Watch me like a hawk. Well, my baby's got a secret agent. Watch me like a hawk. He knows each time I move around. He knows each time I move around. Each time I can't be found. Yeah. down before long. No i teraz chyba wszystko już jasne. Rory Gallagher, akustycznie. Aż słychać, jak ta muzyka go niesie, jak przeżywa to, jak tworzy to w trakcie wykonania. Ja mówiłem, że on był kojarzony głównie z elektrycznym graniem, bo zarówno w zespole Taste, jak i w nagraniach solowych to była dominująca część jego twórczości, ale tu ten akustyczny kawałek pokazuje, jaką siłę może mieć wyłącznie głos i gitara. A przypomnę, że ten oryginalny wiejski blues właśnie rodził się w takich bardzo skromnych okolicznościach technicznych. Gdzieś tam koło chałupy na polu z gitarą niezbyt dobrej jakości, byle jaką, nawet czasem skleconą własnoręcznie i z pomysłami muzycznymi, które gdzieś tam rodziły się w głowach czarnych Amerykanów. No, to mamy białego i to Europejczyka, ale daje radę, przyznają Państwo, dawał całkiem dobrze. Rory Gallagher, świetny artysta, zakończy dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku, również akustycznie, będzie to Walking Blues. This morning I look round for my shoes. You know I had walking blues. Woke up this morning I look round for my shoes. You know I had me no walking blues. Some people tell me that the worry blues ain't bad. It's the worst old feeling I think I ever had. Some people tell me that the worry blues ain't bad. Worst old feeling I think I really ever had. Thank you.